www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أبي الليلة من آئي بعد جس فرا عصر کی تلاوت کر دوں اور دو تین بات کہہ کر کے سناؤں گا. یہ سورہ نہایت محترم بشان سورہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالی زمانے کی قسم کھا رہے مولانا, اس سے بڑھ کر کے کسی کی عظمت کیا ہوگی کہ اللہ اس سے قسم کھائے. اللہ تعالی نے انجیر کی سے قسم کھائی, زیتون کی قسم کھائی, خانہ کعبہ کی قسم کھائی, بیت المقدس کی قسم کھائی, سب اہمیت والتین والزیتون وطور سینین وحاد البلد الامین, چار قسم وہاں بھی براس کا زمانے کی. الحمد للہ مدینہ مکہ مولانا میں بلد امین کے سامنے اس پر بیان کیا تھا. باہر کے لوگ پاکستانی والتین والزیتون وطور سینین وحاد البلد الامین, موسیٰ علیہ السلام کی تجلی گاہ طور, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی گاہ, یہ جو بھی کہیے اعمال گاہ تعلیمات بلد امین ہے. تین انجیر بہت ہی مبارک پھل ہے, زیتون نہایت مبارک پھل ہے. انجیر کا استعمال بہت سی بیماریوں کا کر اس کے اندر علاج ہے. زیتون بھی عربوں کی دسترخوان پر زیتون, تین تو زیادہ نہیں جگہ زیتون ضرور رہتا ہے. ابن آبا قسم کھائی, والعصر قسم ہے زمانے کی, پھر قسم کھا کے والعصر ان الانسان, ان بھی مشاور فعل ہے تاکید کے لیے آتا ہے, بے شک انسان کھاتے میں. یہ اہم کتاب سورہ ہے. صحابہ جب ملتے تھے کہ ملتے تھے ایک دوسرے کو یہ سورہ سناتا تھا. ہم لوگ کوئی سناتا ہے صاحب سناتا ہے. بل اصل ان دل انسان قسم ہے زمانے کی, انسان سب قسم گھاٹے میں ہے, گھاٹے میں ہے تو اس کا علاج بھی تو ہے. الا الذین آمنوا, مگر ایمان لائے, ایمان تصدیق و بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قطعاً ایمان کی سب سے جامع تعریف ہے مولانا, تصدیق و بما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعا, جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور سے لائے ہیں, جیسے قرآن شریف, نماز, اس کے احکام, اس کی تصدیق کرنا, یہ ہے ایمان. یہ الحمدال مختار نے کیا ہے, ہمارے حضرت سب سناتے رہتے تھے مجھے, اب ہم نے یاد تھوڑے کیا ہے, اسی میں سنا کہ یاد ہو گیا. کبھی بھی الحمد للہ کوئی مجیسا چھوٹتی نہیں تھی ہماری, اتنے ساتھ ستر کبھی اللہ کا شکر ہے, فضل ہے. ایک مجلس میں نہیں گیا میں, کیا کہوں مجھے, تم مجلس میں نہیں آئے, کسی سے نہیں پوچھتے رہے ہوں گے, شاید کسی سے نہیں پوچھا ہوگا, نہیں آئے مجلس میں. میں کہا حضرت گھر میں کی طبیعت خراب تھی, اسی سلسلے میں میں رہ گیا, گھر ہی تھا اوپر مریض ہوئی. کہا وہ تو میری بیٹی ہے, آج اسی کا نتیجہ ہے, وہ تو میری بیٹی ہے, تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی, مگر تمہارا میں علمی نقصان گوارا نہیں کر سکتا, تم کو مجلس میں آنا چاہیے اپنی بیٹی, وہ تو میری بیٹی ہے, تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی, مگر میں تمہارا نقصان نہیں چاہتا, اس کی وجہ سے میں نقصان نہیں چاہتا, تم کو مجلس میں آنا چاہیے. ان کو بہت بڑا خسران معلوم ہوتا تھا کہ ہماری مجلس میں کیوں نہیں آئے, بيجيني الخصم الله تعالى وشي بركة سمع عبد السنة ما كان يا عبد السنة أبي سمع ما بعد نيل بياتي هيك بعد بكار الله تعالى شكرا يا عبد السنة طالبين بيجي سمير غير 10-20 بیجی کے پاس طالبین ہوں. ایک بزرگ تھے مولانا علی احمد کا لکھا بھی ہے انہوں نے, بہت بڑے بزرگ ولید پور کے تھے, بہت بڑے ہماری برادری ان کے یہاں بہت جاتے تھے, انہیں کو مان گئے تھے ولید پور ملکیوں کا دونوں ہیں سارے ملکی لوگ کہتے تھے جاتے تھے. ہمارے پاس تو آدھا طالب بھی نہیں ہے, ہم پکا پکایا کھانا موجود ہے, کوئی کھانے والا نہیں, شکایت کرتے پکا پکایا کھانا موجود ہے, کوئی کھانے والا بھی نہیں. کہا ہمارے یہاں تو کوئی طالب ایک بھی نہیں, ادھورا بھی نہیں آیا, ایک نہیں ہمارے یہاں کوئی طالب ادھورا بھی نہیں آیا, اتنا بڑا آدمی. اس کے گئے تھے ان کے مراد میں گیا تھا, میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے گیا, میں نے اسے وہ دکھاؤ زندگی میں سنا حضرت سے یہ بات کہ ہماری برادری کے لیے وہاں جاتے تھے تو, لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی طالب آئی نہیں, پورا کا آدھا بھی نہیں آیا, کھانا پکا پکایا موجود ہے, کوئی کھانے والا نہیں. کل پی لے ہمارے حضرت فرماتے تھے, خطوط آتے تھے پہلے, ایک مشتری کام تھا, 10-15 دن کے بعد آتا تھا تو بھرا ہوا رہتا, خطوط سب تو کوئی آتا ہی نہیں ہے, معلوم آتا تھا. میں سچ کہتا ہوں, ویسا آنے کے بعد چاہے کہیں سے جاؤں پہلے خطوط میں دیکھتا تھا, خطوط جو منتظر ہوگا جواب کا اسی وقت سے لکھنا شروع کرتا تھا میں, 2 بجے رات سے جب یہ شروع کر دو, پھر کوئی مضمون نہیں لکھتا تھا, خطوط لکھ کر کے معلوم ہوگا لوگوں کو, خطوط لکھ کر کے تبھی میں کتاب چھوتا تھا. میں نے وہ ہمارے طالب ہیں, اصلاح کے طالب ہیں, ان کو انتظار ہوگا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی طرف سے مشرف فرمایا, ان کا طالب ہی ہونا سب کچھ مل رہا ہے, گر نہ خواستے داد نہ دادے خواست, اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان چیزوں کی قدر کی توفیق محمد فرمائے. بہرحال اچھے قسم ہے زمانے کی, زمانہ رہے گا تب تو کچھ کریں گے, بہتوں کو زمانہ نہیں ملا, آج ہی بہتوں کو زمانہ نہیں ملا, اسی وجہ کتنے لوگ ختم ہوئے. زمانے کی بڑی اہمیت, جیسے مکان کی ضرورت ہے اور مکان کی اہمیت ہے, ویسے زمان کی بھی اہمیت ہے, زمانے کی, زمانہ رہ گئے تو عمل کرو گے. قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان گھاٹے میں, یہ بھی قرآن کے سورہ ہے, اس کا ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ ویسے تو یہی ایمان لانا ضروری ہے کہ ہم گھاٹے میں ہیں, خدا کر رہا ہے, ہم نہیں, ایمان ہی ختم ہو جائے گا, ایمان ہی نہیں رہے گا. بل اس ان انسان بے شک ایمان گھاٹے میں, ان انسان انسان گھاٹے میں ہے, یہ خدا کر رہا ہے, اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. پھر تسلی کا علاج بھی ہے, یہ لا علاج نہیں ہے, یہ لا علاج نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لایا ہمارے صالح کیا, نکل گئے تم گھاٹے سے نکل گئے, اور اگر تبلیغ دعوت کا کچھ کام ہوا تو اور زیادہ کامیابی. سارا خوش الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, تو اپنی تک نہیں رکھا بلکہ دوسروں تک پہنچایا, اور اس میں جو دقتیں پیش آئیں اس پر صبر کیا. یہ پوری سورہ کی تفسیر, اجمالی تفسیر ہوگی کہ نہیں؟ صحابہ اکرام آپ ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ سناتے تھے, کوئی ہے ہم کہیں صدیوں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا ہوگا صحابی کے بعد. ارے سب کو ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن بہرحال ہم یہی حال ہے, صدیوں ہو گئے ہم نے تو کہیں نہیں سنا کہ اور آسر کسی نے پڑھ کے سنایا, لیکن صحابہ کا ہے نا, ان کی سنت بھی ہے کہ نہیں؟ آج میں نے کہا سنائی, بل اصل ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا, جو ایمان لائے تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس چیز کی تصدیق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. یقیناً مستحبات وغیرہ کا انکار کیا تو مامو ایمان سے نہیں نکلے, لیکن قطعی طور سے جو فرائض ہیں ان کو تو ایمان لا نہیں ہوگا. کوئی روزے کے بارے میں سوال کر لیتے ارے کیا آپ وہ ہمیں چیزوں کے پڑے ہو, نکل گیا ایمان سے, کیونکہ قطعی طور سے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم, فرض ہے نماز, فرض ہے روزہ, فرض ہے, اس کا انکار کفر ہے, اس کا مذاق بنانا کفر ہے. دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ممبر پر بیٹھا مذاق بنانے کے لیے والدین کا کفر ہو جائے گا. دیکھیے مذاق بنانے کے لیے, مذاق کی مولی لو ایسے بیٹھتے ہیں پاور کے مذاق کے لیے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان پکا ہوں. ایمان ہی بہت بڑی چیز ہے, مجھے ایمان ہے, بس زبان کو محفوظ رکھو اور دل کو واحد باتوں کے سوچنے سے محفوظ رکھو. وساوس کیوں آتے دادا خیال ادھر ادھر بھٹکاتا, مت رکھو, لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے دور کرو وساوس کو. دوسری بات آتی ہے اب کیا کروں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے مبہوت, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف گئے گئے, سلام کیا, جواب نہیں دیا انہوں نے, گئے وہ کشید نہیں سکتا, کیا ہوا مجھے, عثمان کے پاس میں گزرا اور سلام کیا, جواب تک نہیں دیا عثمان نے, یہ انہوں کی زبان میں بولنا نا, عثمان کہے ہوں گے, امیر مومنین تھوڑے کہے ہوں گے, عثمان کے یہاں سے گزرا, سلام کیا, جواب نہیں دیا. اب وہ کہ صدیق نے کچھ کہا نہیں, وہی اہم بات ہے, عثمان کیوں اسے متحیر بیٹھے ہوئے فوراً آئے, یہ نہیں کہ کچھ کہہ دیے, یہ بھی میں کہتا رہتا ہوں, ہم لوگ زبان کچھ کچھ ضرور بولیں گے. عثمان تمہارا کیا حال ہے, عمر گزرے سلام کیا تم نے جواب نہیں دیا, کیا بات ہے کہ میں اس چیز میں موہ تھا, غلطہ اور پیچھا تھا, کہ جو قلوب میں وساوس آتے ہیں اس کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا, یہ تھا. کوئی حکومت کی بات نہیں تھی, سرسنگ کی بات نہیں تھی, گھریلو بات نہیں تھی, اس پر جو وساوس آتے ہیں اس کا علاج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا. فرمایا میں نے پوچھ لیا ہے, وہ کیا ہے, وہ وہی کلمہ ہے جس کو ابو طالب پر چچا اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا, انہوں نے قبول نہیں کیا, وہی کلمہ وساوس کا علاج ہے. وہ کون کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاہ صاحب مست ہو گئے, سلام اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تصوف کے بھی گویا کے بانی ہے, تلقین ذکر, لا الہ الا اللہ تعالی اس کلمے کی توفیق مرحمت ہے, بلکہ رٹنے کی مقرر پر حضرت مجلی صاحب فرماتے ہیں ہیچ آرزو بے نیست, ہم کو کوئی آرزو نہیں ہے, مجلی درفشانی جیل میں فرما رہے ہیں ہیچ آرزو بے نیست, ہم کو کوئی آرزو نہیں مگر یہ کہ کلمہ طیبہ ہو جس کا گوشہ تنہائی ہو, اور جس میں اس کلمے کا ہم تکرار کر رہے ہوں, پورے ہندوستان کو چھوڑا دیا انہوں نے دہریت سے, ایک ساتھ سویل کوڈ ڈالا ختم کر دیا, انہی کے پوتے سے جو لانا جاتا ہے پوتے پر پوتے سے عالمگیری لکھوا دیا ایسے جلدوں میں, عالمگیری ہے کہ نہیں, عالمگیر نے لکھا اسی کے پوتے تھے, جہانگیر شاہجہاں عالمگیر, ماں مجیب اللہ ندوی نے مستقل کتاب سے لکھا ہے کہ کون کون علماء شریف تھے اس عالمگیری لکھنے میں, خود بادشاہ دیکھتا تھا کیا لکھا آپ نے, خود صاحب علم تھا, صاحب نسبت صاحب علم. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان صورتوں کو بھی لکھنے کی پڑھنے کی توفیق, لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کون ہے, یہ وساوس کا بھی علاج ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس کلمے کی کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھے جائے, لا الہ الا اللہ. تیسرا کلمہ تھا وہ جی سنایا تھا ہم نے, سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, اس میں ہے شاید لا حول, صبح شام ضرور پڑھ لیا کرو, کہا نہیں ضرور پڑھ لیا. بہرحال دیئے والا عصر ان الانسان تو یوں ہی ذہن میں بات آگئی تو میں کہا دیا قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے ہم سب گھاٹے میں ہیں مگر نکلیں گے کیسے گھاٹے سے جو ایمان لائے عمل صالح عمل صالح میں اخلاق حسنہ بھی داخل ہے وہ عمل ہے نماز روزہ یہ عمل صالح یہ اعمال ظاہرہ ہیں اور اخلاق کو درست کرنا یہ اعمال باطنہ ہے یہ اعضا سے ہے اور وہ دل سے ہے وہ نانی بلا اخلاق ما ہو اعمال قلوب اخلاق سے مراد وہ ہے جو اعمال قلوب ہیں وہ نانی بلا اعمال ما ہو اعمال افعال جوارے جوارے سے جو کام ہوتے ہیں اس کو اعمال کہتے ہیں یا افعال کہتے ہیں اور دل سے جو کام ہوتا ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں اخلاق کا تعلق سیدھے سیدھے کس سے ہے قلب سے ہے جوارے کا تعلق زیادہ اعمال ظاہرہ سے ہے لیکن اس کے اندر بھی خشوع و خضوع پیدا کرنا تو ضروری ہے افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون فلاح پائے ان لوگوں نے جو ایمان میں کیا کرتے ہیں خشوع پیدا کرتے ہیں ایمان مکمل نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر خشوع نہیں ہوگا نماز کیسی ہے مسلمان ہوگی نماز کے اندر بھی درجات تھے لوگ کہتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کی نماز عبداللہ ابن مسعود کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ اور اشبہ بالصلاۃ حضور کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود میں تھی اسی سے معیار تھا کہ کون اچھی نماز پڑھتا ہے میں نے خود سنا ہے وہاں تھانوی کے ایک خلیفہ تھے وہاں رفیع صاحب محمد رفیع اب یہاں گئے وہاں ان کا دکان ہو گرا وہ کہتے تھے بھائی اگر تم لوگوں کو خوشی والی نماز دیکھنا ہو تو مولی وسیع اللہ کی نماز دیکھو پیر بھائی تھے مولی وسیع اللہ کی نماز پڑھو دیکھو حضرت بھی خوب نماز پڑھتے تھے معلوم ہوتا کہ دنیا میں ہی نہیں کسی نے کہا حضرت ماں خلیل احمد صاحب اپنے اقابل ہیں سر ان کی نماز بہت اچھی ہوتی تھی کہا ارے میری مولانا رشید احمد کی ہم سے اچھی نماز ہوتی تھی بہرحال یہ سورہ نہایت محترم بشان ہے تھوڑا سا اس کو سنا دوں وقت لگے گا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان احکام شرعیہ پر چاہے وہ ظاہر سے تعلق ہو یا باطن سے عمل کرنے کی توفیق دے جو معلوم رہے گا تب تو معلوم ہی نہیں معلوم ہونے کی جگہ پر تم گئے ہی نہیں کیسے معلوم ہوگا ذکر کے بیان یہ حضرت نے بہت زبردست ذکر کیا ایک وکیل صاحب نے کہا کہ بہت حضرت صاحب نے کبھی سنا نہیں کہا کہاں سنتے کچہری میں جب یہاں آئے تو سنا جب کچہری کچہری رہو گے تو وہاں سنو گے بہت بڑے وکیل تھے مشرا جی ساتھیوں میں تھے کہاں توجہ کون بات کچہری میں سنیے گا یہاں سن لیا ٹھیک ہے وہاں بھی سننے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذکر مذکر اللہ کثیرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کا ذکر کرو شاید کہ فلاح پا جاؤ کتنی عمدہ بات وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس بنا پر ان چیزوں کا بھی خیال تو رکھنا ہی ہمارا زندگی میں اب ہم تو بہت قریب ہیں دوسری زندگی میں جانے کے لیے فکر تو کچھ ضرور ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ پوری کر دے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق موت ہے ہمارے حضرت دعا یہ کرتے تھے بلائے خانقاہیوں کو سب سے چھوٹے رحمی تھے دیکھو یہ دعا ہمارے لیے ضرور کریا کرو اللہ منی اثر کا عیشت نقیت بہت عمدہ دعا میں ہے اللہ منی ہم نے لکھا آج اس میں ہائے دعا پڑھتا ہے بہت عبداللہ کے دفتر میں ٹنگ ہوئی ہے وہ دعا ہے بہت زبردست اللہ مینی اثر کا عیشت نقیت وہ میتن سویت وہ مرد میں غیر پخلی ہوں اور آفاد ہے اے اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں کیا ہوں یہ نبی کہہ سکتا ہوں مجھا تین لفظوں نے سب کچھ بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حضرت نے اس کا انتخاب کیا یہ بھی ان کا کمال اور ہم نے اسے کہا کہ ہمارے لیے نام لے کر کے یہ دعا کیا کرو ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے چاہے کتب ہو جائے اختاب ہو جائے نیچے اتر نہیں پڑے گا الله مني أسرت عيشة لقية وميتة صبية ومرض من غير محسن ولا فاضح. يا الله ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں. خوشگوار زندگی کیا ہے؟ وہی ہے عافیت, سانس آسانی سے آتی جائے, کلرنا ولرنا نہ آوے. اس میں آگے سانسی تو نہیں آتی جاتی, پہلی بات ہے عافیت کی, سمجھ گئے نا؟ اس کے اسی سے پریشان ہے, سانسی نہیں آ جا رہی ہے, ہم مر رہے ہیں, آدمی مر رہے ہیں نہیں. عافیت کی سب سے بڑی چیز ہے سانس. بولے صاحب جن کو سانس میں تکلیف ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے, بس رات بھر اسی بچے رہ جاتے ہیں, رات بھر سو ہی سکتے بیماریاں اسی سے مارتے. ایشتن نقیتن وہ میتن سویتن, اور مرنا ڈھنگ ڈھنگ, ترجمہ بھی کتاب کا مرنا ڈھنگ کا. ڈھنگ مرنا کیا ہے؟ سکرات نہ ہو, یہ ہوگا نا, سکرات موت نہ ہو. یہ معمولی تکلیف ہوتی ہے, مجھ سے خود اسی بیماری کے بارے میں ہے. آپ جانتے ہوں لندن کے کوئی شہر میں ہے, وہ بہت بہت تعلق ہے, بہت دور سے نہیں آیا. کہا مولانا میں ابتدائی بات ہے, اس مرض میں مبتلا ہو چکا تھا, پہلے تو رامی ضرور نہیں آتے تھے, ابتدائی مرض میں. اور کہا اتنی تکلیف ہوتی ہے سانس لینے دینے میں, اسی مرض کی بات کر رہا ہوں, کہ دشمن کو بھی ایسی بیماری نہ ہو. مجھ سے کہا انہوں نے, مجھے بڑی اہمیت ہوئی. کہا میں رہ چکا مبتلا, رہ چکا, کوئی امید نہیں تھی, لیکن یہ کہ اتنی تکلیف تھی, ہم کو اس میں کہا اتنی تکلیف تھی کہ ہم کہہ نہیں سکتے کسی تکلیف, دشمن کو بھی نہ ہوئی تکلیف. اللہ منی اصل عیشت نقیت ومیت, خوشگوار زندگی, اللہ راضی, لوگ راضی, یہی خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی یہی ہے, خوشگوار زندگی حاصل ہو اور موت ڈھنگ کی ہو. دیکھیے یہ ہے وہ مرد نہ کرے مخلوم والا فال ہے, اور لوٹنا ایسا ہے جو فضیحت والا نہ ہو. لوٹنا کہتے ہیں فضیحت والا نہ ہو, ذلت والا نہ ہو, اللہ کی طرف سے ہو. دروازہ پر کون آ رہا ہے؟ فلاں ابن فلاں آ رہا, فلاں ابن فلاں آ رہا ہے. وہ کریم تھا, اس کا بیٹا بھی کریم ہے, بلاؤ دروازہ کھولو. کوئی دوسرا جاتا ہے, کون آیا؟ بنا آیا لئیم ابن لئیم, کمینہ کمینے کا لڑکا آ رہا ہے, بند کرو اس کو, نہ آنے دو. پوری حدیث ہے, مشکات میں حدیث ہے, لے لوں پڑھا. یہ حدیث میں کہتا ہوں بھائی, آپ نے سنا ہوگا, ان حدیثوں کو لے آؤ, مجمع میں لے آؤ, بازاروں میں لے آؤ. یہ حدیث کسی مشکات کی نہیں کہ آپ لوگ گدی بیٹھے پڑھا دیا, تین لڑکے چلے گئے. لاکھوں لاکھ میں یہ حدیثیں آنی چاہیے. ہم نے دیکھا مولانا محمد ہنی صاحب رحم اللہ, ہمارے استاد بھی تھے, آپ کے بھی بہت کافی استاد تھے, ہمارے دوست ڈاکٹر اشراق صاحب تھے, بہت بڑے ڈاکٹر تھے, وہ بڑے بولنے والے, بہت. میں نے خود دیکھا, میرا خیال ہے کہ زبانی ہے, پوری حدیث ان کے سامنے پڑھا انہوں نے کہ یہ ہے, یہ ہوگا, اور یہ مولانا ہنی صاحب کمال کیا. ابھی دیکھیے یہ بھول گیا میں, میرا خیال ہے کہ زبانی, یعنی یہ بھی آسان, بہت طویل حدیث ہے, مشکات حدیث, اس کو سنایا ڈاکٹر صاحب کو, یہ ہے چلنا ہے. بہرحال خیال میشت وہ مرض نہ لگا رہے محسن والا فال ہے. فرماتے ہیں مولانا یعقوب صاحب کہ دیکھو دربار میں چور بھی جاتا ہے, لیکن جب پکڑ جاتا ہے تو جوتیاں کھاتا ہے, اور دربار میں اس کا دوست بھی جاتا ہے, لیکن جو جاتا ہے تو اس کو غسل خانے میں لے جاتے ہیں تاکہ پاک اور صاف کر کے اپنے مت بیٹھائے. اگر اس کے اندر کوئی گندگی ہے, کوئی چیز میدان کا کپڑا ہے, تو اس کو کہاں لے جاتے ہیں؟ غسل خانے میں لے جا کر کے کپڑا پہناتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں. خدا کے ہاں جائیں گے تو سب کو جانا ہے, کافر کو بھی جانا ہے, سامنا تو ہو گئی, کافر کو بھی جانا ہے. ماں دین ہوگا, دین کیا ہے کہ نہیں؟ میں نے خود سنا مولانا حضرت جی تمام امام حسن صاحب سے, جون پور گیا تھا میں, اجتماع تھا بہت بڑا اجتماع, شاید اس کے بعد تو آئے بھی نہیں, کوئی آئے نہیں, شاید آپ بھی تھے. کہا یہ سب چلت پھرت تین باتوں کے جواب دینے کے لیے, تین سوال جو سب چلت پھرت तीन बातों का जवाब देंगे ये मन रब होगा, तुम्हारा रब क्या है, जाति ही पूछेगा मन रब होगा, तुम्हारा रब होगा, रब को यहां पहचान रहेगा तब कहोगे, तुम जाते नहीं कि रब कौन हमारा, फिर मां दीन होगा तुम्हारा दीन क्या है, काफी तो बता देगा हमारा दीन ही है, मुनाफिक और मुशिक नहीं कह सकेगा कि हमारा दीन इस्लाम है, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सामने लाई जाएगी, मन हाल रजुल, ये रजुल कौन है, जो पहचानेगा सुन्नत पर अमल किया पहचान लेगा, और नहीं तो आया करके रह जाएगा, पहले हम लोग बचा रहे इशार की इतने आदमी मरते हैं कैसे पहुंच जाएंगे, मुबारक सब में सबकी तरफ मौजूद है, आसान समझना आसान हो गया, लेकिन जो बेसमझ लोग हैं बेतौफीक है उनको अब भी समझ नहीं आता, बहरहाल ये किताब थोड़ा सुना दूं थी, इन्होंने कह दिया तो सुनाना लोग, इस्लाम का तबलीगी व इस्लाही निजाम, इसके हुस्न इत्तेफाक की किताब हयातुल कुलूब के असनाए तालीम में, ये किताब जो लिख रहा था तालीम में, बदस्त आजीजम वही मोहम्मद लखनवी हमारे दामाद हैं, ये बहुत देनदार है माशाल्लाह, हम लोग ज्यादा जारी किए हुए वहां दिए, इसलिए कोई लड़का फजी हो ये नहीं कि सोया रह जाए, पानी छोड़ देते तो वहां, अरे और क्या, एक अहम किताब मुसम्मा व इस्लाम का तबलीगी व इस्लाही निजाम ने सारा दिया, मुअल्लफा हजरत मौलाना एहतशाम हक साहब कादरी उन्होंने लिखा, और मैंने या साहब के कहने से लिखा, फिर मैंने लिख दिया, हुआ कि वही सुना दिया, मैं कहा ठीक है, मैं तो वो जो बकिया था कल वाला सुनाने वाला था, लेकिन फिर सुना दूंगा इंशाल्लाह, ये ऐसा है, जब इस इब्तदाई दस्तूर अमल के कुछ अर्सा कुछ लोगों ने पाबंदी की और उसके असरात और समरात मशाहद हुए, तो हजरत अकदस मौलाना मोहम्मद रियास रहमतुल्लाह अलैह के कल में दाइया पैदा हुआ कि इसी निजाम में वो उमूर शामिल कर लिए जाएं जिससे राह तरीका की मंजिलें भी तय हों, उनको ख्याल हुआ कि ये तो जमातें हैं इससे फायदा ही, कोई इनकार नहीं कर सकता फायदे हुए सर, हर धर्म आदमी हर आदमी कबूल करता है, ठीक काम के कुछ कमी से मेरा ख्याल सब आधे एहसास को उसका असर है कि नहीं, तो ये कह रहे हैं दाइया पैदा हुआ कि इस निजाम में वो उमूर शामिल कर लिए जाए जिससे राह तरीकत के मंजिलें तय हो जाए, कौन लिख रहा है तशामुल हक, उसी खानदान के आदमी, और वसूल अल्लाह के जो तरीके मशायख तरीकत में जारी थे इस काम में शरीक किए जाए, तशामुल हक का दिख रहा है, हजरत अकदस ने इस काम के लिए मुझे हुक्म फरमाया, भाई यासर अब्दुल्लाह मैं अपनी नाअहलियत की वजह से इनकार करता रहा मगर मजबूरन करना पड़ा, थोड़ी लिख पढ़ा, साले इस्लामी जिंदगी में पहले शरीयत और तरीकत का मकसद वादा किया गया है जिसका असर ताल्लुक माल्ला वसूल अल्लाह किसी तक, क्यों किसी किया गया है ताकि अल्लाह से वासिल वसूल अल्लाह हासिल हो जाए और निस्बत माल्ला हासिल हो जाए, मकसूद शरीयत शरीयत का मकसूद यह है कि मौला और बंदा में सही रब्त और ताल्लुक कायम हो जाए, बस ये सब कहा यही, तुम्हारा जो खालिक है मालिक है, माँ बाप से ताल्लुक है कि नहीं, दोस्तों से ताल्लुक है, जो तुम्हारा खालिक और मालिक उसी से ताल्लुक है, किस कदर अफसोस बात है, शरीयत का मकसूद यह है कि मौला और बंदा में सही रब्त और ताल्लुक कायम हो जाए और इंसान की पूरी जिंदगी बंदगी के सांचे में ढल जाए, अच्छी इबादत भी अच्छी लेके इंसान की पूरी जिंदगी बंदगी के साथे में ढल जाए, यही इस्लाम का मफहूम है, रब और मरबूब खालिक और मखलूक के अंदर ताल्लुक सबका हाथ यही है, मुज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन, आप तस्किर कीजिए कि तुम अल्लाह के बंदे हो, सबसे पहले तो यही है, तुम्हारा अल्लाह है खालिक है मालिक है, तुम बंदे हो, दोनों में रब पैदा करो, असल बुनियादी सबका खुलासा यही है। پورے اسلامیات کا. اور طریقت میں کہتے ہیں سانچے میں ڈھل جائے. اسلام کا مفہوم ہے کہ ظاہری طور سے اسلامی لباس, اسلامی شکل صورت یہ ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہے, اب اس کے بعد طریقت ہے. طریقت میں ان مشغلوں اور ریاضتوں کی مشق کرائی جاتی ہے. ہو تو گیا لیکن اس کی مشق کرو جو وصول اللہ کا ذریعہ ہے. مشق کرو یعنی آج کی عقل چھوڑ دیا, ہمیشہ متوادے رہو, ہمیشہ متوکل رہو. ایک وقت میں متوادے ہو اگلے متقبل بن گئے نہیں, تم کو کچھ نہیں ابھی حاصل ہوا. ثبات ہونا چاہیے, دوام ہونا چاہیے, جس طرح اعمال میں دوام ہونا چاہیے میرے دوست, اخلاق میں بھی دوام ہونا چاہیے. ایک وقت میں بڑے متوازے معلوم ہو رہے ہیں, ایک وقت معلوم ہوا کہ جامع سے باہر ہے. پر مشق کرائی جاتی ہے یہ توکل. مشق پر ایک بات کہوں, ایک صوفی صاحب خانقاہ میں تھے, ایک صاحب گئے تو ان کو رات میں ٹھوکر لگی ان سے, تو وہ تھے کسی حال میں. وہ دیکھا اندھے ہو کیا ہے, وہ اندھا ہو گیا, وہ بزرگ اندھے ہو گئے. جا کے شیخ سے کہا کہ حضرت یہ ہوا, مجھے کہا وہ اندھا ہو گیا تمہارے کہنے کی وجہ سے, تو اب تم خدمت کرو اس کی. وہ جلدی سے کہہ دیے تھے, کہا تو بڑی مصیبت ہے اندھے آدمی کو پکھانا لے کرانا. کہا تم کو تمہارے کہنے سے وہ اندھا ہو گیا, ہوتا بات دن کی. ہاں ہوتا ہے مہاراج, کہا خدمت کر تم. اب اس کی مصیبت, کہا بھائی کیا کہا میں نے لوگوں سے اپنے رائے کیا, کروں میں کیا, اب اس کو پکھنا جاتا ہوں, لے کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, یہ کرتا ہوں. کہا وجہ یہ ہے کہ پھر وہ سو جائے اور پھر اسے کہو ٹھوکر لگے, کہو ٹھوکر لگ جائے. وہی اندھے سے کہا کہ اتیا ٹھوکر مار دو اس کو قصدن. اس نے کہا بھائی دیکھ کے چلو, میں دیکھ چل سکے. مشکل آئی سالوں, انہیں کی دو دن کے بعد ہو گیا. مشکل آئی کس کی, اخلاق کی مشکل آئی, صبر کی, تحمل کی مشکل آئی. جہاد کرنے گئے ہیں, جانے لگے ہیں, ایک بہت نادو ملا جانے تھے غالباً مراد نہیں سبھی ہے, ان کے سامنے کھانا کھا رہے تھے. ایک آدمی اکھا کھا رہا, وہاں شہید کی بات نہیں جائے, ہاں لکھا وہ سب لکھا وہاں عالمی ہے, اس میں کھا رہا کھانے کے وجہ سب کیا کر رہا ہے, کھانا نہیں کھایا انہوں نے کھار کی وجہ سے بلگم. پھر اس کے بعد دوسری بار کچھ کہا کہ یہ کر دو, بھنگن سے کہا یہ کتنا قریب لے کے تو بھی جاؤ. اب یہی سب کرتے رہے کئی دن, کھانا اس وجہ سے ہوا. وہ تو اصلاح کیسے ان کو بتلایا بھی نہیں تھا, شیخ اصلاح کر رہا تھا. اب چاہے سید صاحب نے کیا, سب لکھا ہوا مجھے. تب اس کے بعد بہت کئی دن جب بھوکے رہ گئے, کھانا رکھا گیا تو کہا ٹوکری لے جا کے گو بھائی یار کوئی کرو ہم کو کھانا دو, ہم کو بھوک لگی مشق ہو گئی. کہا ہم کو ان سب چیزوں سے آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں تھا, آپ جا رہے ہیں جہاد میں, ایسی صورتیں ہوں گی کسی کو خون نکل رہا ہوگا, کسی کو ہوگا, کسی کو اللہ کا ہوگا, یہ سب برداشت کرنے کی قوت میں نے پیدا کیا اس کے ذریعے سے. اب چلیے کہاں پہ ٹھیک, ہم چلیں گے. مطلب میرے بھوکے ہو گئے کہ کھانا خود مانگا, کہا جیسے بھی ہو لے کے دیکھو ہم کو کھانا. یہ طریقے اچھا لکھا گئی اسی چیز کی جو تواضع ہے, اقتصار ہے, صبر ہے, شکر ہے, اس کی کیا ہے مشق کرائی جاتی ہے. بہت اچھا لکھا مجھے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس مشق میں کامیاب فرمایا. مشق میں طریقت میں ان مشغلوں اور عبادتوں کی مشق کرائی جاتی ہے جو وصول اللہ کا ذریعہ ہے اور تعلق خداوندی میں افزونی پیدا کرتے جاتی. محبت اور تعلق دو نو کو ہوتا ہے, نفسانی اور اخروی. پھر ان دونوں کی توجہ کے لیے صلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد محبت عقلی کی دعوت ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے پہلے حدیث میں وہاں آیا, اور تبلیغی جماعت کے وہ امیر تھے, سب سے بڑے امیر احمد آباد میں. یہ روایت مجھ کو ملی کہ اللہ سے محبت کرو اس وقت کھلاتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت یہ کیا ہے, محبت عقلی ہے. الانسان عبد الاحسان, انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے تو تبھی حضور نے سکھایا کہ اس طریقے سے یہ نہیں کہ یہ کرو اس محبت پر, یہ نہیں بلکہ اللہ تم کو کھلاتا ہے اس بنا پر اس سے محبت کرو. یہ محبت عقلی ہے, عقلن ہے کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرو اس کا جواب احسان سے دو, ہے کہ نہیں. اسی محبت کی جب مشق کی جاتی ہے کھانے کے بعد الحمد للہ کہ ہم کو پانی ملا, الحمد للہ الذی جعلہ اکبر فرات برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبہ. یہ مشق ہے, ماں ابراہ صاحب آئے کہا حضرت سے کہا کہ حضرت ہم کو ایک دعا سکھائی ہے مولانا محمد یوسف سارے پاکستان میں, یہی الحمد للہ الذی جعلہ یمشق الحمد للہ الذی جعلہ اکبر فرات برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ اس پانی کو میٹھا اور خوشگوار بنایا آپ نے اپنی رحمت سے. دیکھیے یہ مشق ہے, یہ پانی پیو تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت سے ایسا صاف ستھرا پانی ہم کو ملا. الحمد للہ الذی جعلہ اکبر فرات برحمتہ, اور دوسری بات ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا, اس کو کھارا بھکٹا نہیں بنا دیا ہمارے گناہوں کو. ایسے اس کی مشق ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار اور اپنے کمیوں کا استحضار, یہ ایک ہے تصوف ہے. ایک دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیا سب کچھ, سکھا گے نہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال. تو وہاں ابراہ صاحب نے کہا پاکستان سے آئے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب نے ہم کو ایک دعا سکھائی ہے, اور وہ دعا ماٹھی والے مدرسے کے جو ٹنکی تھی اس پر لکھی ہوئی تھی, اب میں نے اس کو یاد کر لیا تھا. میں نے کہا دیکھیے ماں ابراہ الحق صاحب کو پاکستان سے آنے کے بعد مالی نے, اللہ کا شکر ہے میں اس سے عامل تھا, اس پر بتایا بھی تھا کہ کیسی عمدہ دعا ٹنکی جو بنی ہوئی تھی اس پر لکھا الحمد للہ الذی جعلہ اکبر فرات برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. یہ اللہ تیرا شکر ہے, یہ تیری رحمت ہے, اس پانی کو آپ نے خوشگوار بنایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو بھگتا ہے, کھارا نہیں بنایا, نہیں عمدہ دعا سب پہنچا دیا, شکر بھی کرا دیا اور صبر بھی. معلوم ہوا کھارا پانی ملے, صبر کو پی لو اللہ کی طرف سے, اچھا پہلے سب شکر کرو. بارہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصود محبت عقلی کی, عقلی کی بکر ہے. یہ محبت فرض ہے, محبت اللہ فرض و ندم, تو اللہ کی محبت یہ فرض ہے, یہ عقلی محبت ہے. عقلی محبت یہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان, احسان کا بندہ ہوتا ہے, پانی پی کر کے جب یہ دعا پڑھو گے تو اللہ سے محبت ہوگی گے. کھانا کھا کے الحمد للہ اطاعت حضرت غیر محبت, تو یہ واجب ہے آپ کو, یہ محبت عقلی فرض ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار اس کا شکر یہ فرض ہے, اور رہا اس کے اندر حالات اور کیفیات وہ فرض نہیں ہے. مگر جب محبت عقلی پر مشق کرتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے محبت طبعی بھی دے دیتے ہیں. محبت طبعی صحابہ کرام شان وسا کرتے تھے کہ ان کو محبت طبعی حاصل تھی, صحابہ کو حضور کے لیے محافظ کے طور پر ایک صحابی تھے کھڑے تھے کہ حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ صحابی کھڑے تھے پڑھا دے رہے تھے, اتنے میں تیر آیا حضور کو لگتا لے لیا ہاتھ پر, کئی تیر آئے سب اپنے پر چھلنی ہو گیا لیکن حضور تک وہ تیر نہیں پہنچنے دیا. شاہ انور صاحب نے خود حضرت ماشاء اللہ سنا کہ شاہ انور صاحب کہتے تھے کہ یہ محبت طبعی ہے, اگر محبت عقلی ہوتی تو آگ جھپک جاتی اور تیر حضور کو لگ جاتا, لیکن ان کی آگ بھی نہیں جھپکی. معلوم ہوا کہ صاحب کرام کو حب عقلی نہیں بلکہ حب عقلی سے واقع حب طبعی حب قلبی موجود تھی. یہ طریق ہے مجھے, یہ طریق ہے اللہ کا. پوچھے گا تم نے کیا کیا, کیا کیا اللہ پوچھے گا, کھانے کمانے میں رہ گئے تم کو اس لیے بھیجا گیا تھا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے پیدا کیا جن انسان سب کہہ دیا, کچھ چھپایا نہیں اللہ نے سب ظاہر کر دیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ہم سب لوگ اس طریق پر چلنے کی توفیق, چلنے کا سمجھنے کی توفیق رحمت فرمایا. انبیاء کرام کے بعثت کا مقصد محبت عقلی کی دعوت ہے. تو اسی حدیث پر بخدا وہ گئے کتب خانے میں احمد آباد کے कब की बात हो, अच्छा कितने साल पहले की, 40 साल पहले। सबसे पहले मुझे ये हदीस मिली कि तुमको अल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत करो, है लिखा हुआ था, क्योंकि अल्लाह तुमको खिलाता पिलाता है। ये मोहब्बत अकली की दावत दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, है कि इतना तो करो, अगर तभी मोहब्बत नहीं पैदा हो रही है तो अकली मोहब्बत की जो तुमको खिलाता है, एहसान मानते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको रोजी दिया उसका एहसान तो मानो, खिलाया तुमको, ये नहीं खदाना दिया तब को, बल्कि एक वक्त का खाना भी, एक रोटी भी वो अल्लाह की मदद ही से आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों को पानी पिलाया, उनकी बकरियों को, जब भी हो मांगा नहीं, उनसे उजरत नहीं मांगा, भूखे थे, गए ए अल्लाह है पासे में, ए अल्लाह मुझको ये दीजिए। हजरत अली फरमाते उन्होंने रोटी मांगा, भूख ऐसी रहती, एक रोटी मांगा, एक रोटी मुझे दीजिए ताकि मुझे भूख लगे। नबी थे, उनको भी तालीम तरबियत किया अल्लाह ताला ने, सब्र की तालीम, भूख में सब्र करो, मांगो हमसे, ये तो भूखा। लड़कियां आई, कैसी लड़कियां, शर्मीली, उनको आगे पीछे, ताकि हर मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो भी ऐसे परहेजगार थे और लड़कियां, जबकि गैर शादी शुदा थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने हर नबूवत का नूर चेहरे से लाए, लेकिन नहीं, बातें जैसे कल्ब उनका महफूज, दिल उनका महफूज, दिमाग महफूज, ये नहीं कि उन लड़कियों से कहा तुम्हारा पानी पिलाया तुमको ये दो, नहीं, बल्कि अल्लाह से कहे अल्लाह मुझे रोटी दीजिए। हजरत अली ने फरमाया, तस्वीर किया, उसमें कुरान में नहीं है, हजरत अली ने कहा कि रोटी मांगा। बहरहाल इसीलिए उसको मोहम्मद ईमानी थे, ईमान का तकाजा है कि अल्लाह से उनको रोजी देता तो उसका शुक्र, और जिस तरीके से उसको हासिल किया जाए वो तरीके नबूवत है, तरीके नबूवत। उसके बाद मोहब्बत ईमानी की तौजी की, वो उसूल का तरीका बताया, ये पहले मालूम हो चुका मकसूद, और वो तो मोहब्बत अपनी इसलिए आई है कि बंदों को बंदा बना दिया जाए, समझा दिया जाए कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, तुम्हारी भूख की दफा ब्याज ये सब अल्लाह कर रहा है। पहले मालूम हो चुका कि मकसूद जिंदगी मौला की बंदगी है, और बंदगी की अदायगी मोहब्बत और अजमत को मौकूफ है, मोहब्बत रहेगी तब तो करोगे, मोहम्मद के साथ अजमत तो असल चीज पर इंसान की रूहानी जिंदगी का मदार है, हर सुबहान तारा के साथ अजमत मोहब्बत का ताल्लुक करना है, बगैर इसके जिंदगी नहीं होगी। पहले खुदा से ताल्लुक पैदा करो कि अल्लाह है हमारा खालिक और मालिक है, वो इस काबिल है कि उसका शुक्र अदा किया जाए, तो जिंदगी देने वाला, इंसान बनाने वाला, मोमिन बनाने वाला कौन, अल्लाह। तो असल चीज जिस पर इंसान की रूहानी जिंदगी का मदार है, हक सुभान व तआला के साथ अजमत अजमत और मोहब्बत का ताल्लुक है। अल्लाह है, अजीम है, जो अजीम है तुमको खाना दे रहा है उससे मोहब्बत भी, अजमत का भी इस्तेहज़ार और उसके मोहब्बत का इस्तेहज़ार, ये तरीक की बुनियादी चीज है, बगैर इसकी जिंदगी नहीं बल्कि चपाओं की जिंदगी है। इसलिए शरीयत मोहम्मदिया में इन आमाल को जिनसे ये अजमत और मोहब्बत न सुनावा पाए, हर मुसलमान के लिए जरूरी और लाजमी है। ये कहा मोहब्बत, मोहब्बतुल्लाह किस्मैन, दो किस्मों पर, एक फर्ज है, ये फर्ज बयान किया बहुत अच्छा मजा, अजमत में न सुना पाए, हर मुसलमान के लिए जरूरी, हर मुसलमान के लिए जरूरी और लाजमी करा दिया गया, इन्हीं को अरकान इस्लाम कहते हैं। उनके अलावा जिन आमाल से रूहानी जिंदगी में ताली शगुफ्तगू पैदा होती है और जज्बे अजमत मोहब्बत के पैदा करने और नशोनमा में मोई और मददगार साबित है, इसकी फजीलत और बुजुर्गी इस हद तक बयान की गई है कि इंसान अज खुद उसकी तरह राजीव हो। उनमें आला व अहम यह है जिक्रुल्लाह की कसर, उतना तो फर्ज है, अब उसको बढ़ाना अगर है, पहली चीज बताई देता जिक्रुल्लाह की कसर, अल्लाह का जिक्र जितना होगा वो मोहब्बत पैदा होगी, अजमत पैदा होगी। कुरान पाक की तिलावत, मौलाना लिख रहे एहतसाम अलैहि सलाम, इल्मे दीन हासिल करने की अहमियत, इल्मे दीन है तो करोगे, इल्मे ही नहीं क्या करोगे, अल्लाह की राह में जद्दोजहद, ये चार चीजें। पहली चीज क्या है, यानी नमाज रोजे के अलावा करें जिक्रुल्लाह की कसरत, कुरान मजीद की तिलावत, علم دین حاصل کرنے کی اہمیت اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی قبولیت, جی فوقیت, قبولیت نہیں فوقیت, اللہ کے راستے میں کچھ محنت بھی کرو, مجاہدہ بھی کرو, بہت طویل مضمون ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کے عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے. کوئی مشکل نہیں مجھ سے, دین آسان ہے, دین آسان ہے, پھر تم کیوں مشکل کر رہے ہو؟ دین آسان ہے, اللہ نے کہا دین آسان ہے, ظاہری اعتبار سے بھی آسان ہے اور باطنی اعتبار سے آسان ہے. لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, میں نے کہا پھر اس حدیث کے خلاف ہو جائے گا. حضور دین کا جب دو جز ہے, ایک ظاہر اور باطن, ظاہر تو آسان ہے باطن مشکل, تو پھر کہاں رہا مترکن کی دین آسان ہے؟ جس طرح نماز پڑھنا آسان, توکل کرنا بھی آسان ہے, نہیں اس کے لیے توجہ ہوگی تب تو, جانو گے تب تو, توجہ اختیار کرنا, توکل سب آسان ہے. کیا نہیں جانتے کہ اللہ کی طرف سے آئے صبر کرو, اس پر موبائل میں کرو, جب کوئی چیز حاصل ہو جائے شکر, کوئی نہیں معلوم سب کو معلوم, نہیں کرتے تو سب کچھ بہر. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ, اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر چلنے کی توفیق برحمۃ فرمائے. اللہ تعالیٰ بزرگان دین بہت بڑے امام ہیں, تبلیغ کیا ہو جائے وہ لکھ رہے ہیں, مولانا الیاس صاحب کے کہنے سے لکھ رہے ہیں, اس پر بھی لکھو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توجہ, یہ کتاب بھی مل گئی مجھے, بہت خوشی ہوئی کتاب پہ ملنے سے. سارا ہے حضرت مولانا واضح صاحب نے لکھا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ صرف جماعت سے تعلق نہیں ہے, اس کا پورے عالم سے تعلق ہے, سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے جو انہوں نے لکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور قبول فرمائے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب للہ ہے, ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, سب کا مقصد یہ ہے, نماز روزہ سب اللہ کے لیے, اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے, کوئی مشکل نہیں ہے, بننا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق محمد فرمائے اور قبول فرمائے اور راستے پر ہم سب کو لگا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.